ติดีๆทั้งนั้นคนนี้30มีใครจะซื้อไหม30อ้าว30แล้วมีใครจะให้ราคา31มั้ย31ถ้าคนนี้เป็นของนายทหารจากเมืองคาเปอร์นาอุมโดยราคา30เหรียญ พาตัวเข้ามาให้ทันสิ ครับท่านนี่ครับท่าน ถอดโซ่ออกสิ เอ๊ะแต่ท่านครับเดี๋ยวเขาจะหนีไปนะ ถ้าเขาอยากจะต้องมีชีวิตหลบหลบซ่อนๆหวาดกลัวว่าจะต้องถูกตามจับมากกว่าที่จะทำงานให้ฉันละก็ขอตามใจเถอะแต่ถอดโซ่ออกซะเถอะ ครับครับ ขอบคุณมากครับท่าน ไปกันเถอะตามฉันมาสิ จะให้ผมคุมตัวเขาไปไหมครับ ไม่ต้องหรอก แต่เขาอาจจะหนีไปนะครับ นายดีกับผมจะชื่อสัตว์ตนายครับ ฉันรู้ศาสนาของยิวน่ะสอนว่าถ้าเราให้คนอื่นแล้วเราก็จะได้รับตอบแทนศาสนานี้น่าศรัทธามากกว่าศาสนาของฉันมากมาตามฉันมาสิ ให้คนไปตามผมมาเหรอครับ เออเธอก็อยู่กับฉันมาหลายวันแล้วนะ หลายวันแห่งความสุขครับท่าน เออฉันได้ยินพวกคนใช้คุยกันตามถนนในตลาดและทุกคนทุกแห่งถึงชายคนหนึ่งชื่อเยซูแห่งนาซาเรต ใช่ครับท่านผมก็ได้ยินมามากเหมือนกัน แล้วเธอคิดว่ายังไง มันไม่เป็นการสมควรที่ท่านอย่างผมจะออกความเห็นครับ เอาละฉันอนุญาตให้เธอออกความเห็นว่ามาเถอะ ขอบคุณครับท่านเยซูเป็นคนดีและสอนสิ่งที่ดีใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ครับโลกนี้จะน่าอยู่มากถ้าทุกคนทำตามคำแนะนำของเขาครับ ฉันก็ได้ยินมาอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าจะเชื่อข่าวนี้ได้หรือเปล่าดูเหมือนว่าพวกผู้นำจะเกลียดชังเยซูเออฉันอยากจะให้เธอไปดูซิว่าเยซูกับสาวกของเขามาที่นี่หรือเปล่าลองไปฟังเขาพูดแล้วก็กลับมาเล่าให้ฉันฟัง ลุกขึ้นเก็บที่นอนขึ้นแล้วก็เดินไปเราสั่งเจ้าผีร้ายจงออกมาจากร่างของเขาและอย่าทำร้ายเขาความเชื่อทำให้เจ้าหายแล้ว เยซูรักษาคนเหล่านี้ทั้งหมดเลยเหรอ ทั้งหมู่บ้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนเจ็บหรือคนพิการ ท่านคงจะต้องเป็นพระมาซีอาของชาวอิสราเอล ใช่ครับท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้านายจะให้ผมไปฟังพระองค์พูดอีกไหมครับ ไม่ต้องแล้วไม่จำเป็นฉันแน่ใจว่าพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าเธอเป็นท่าที่ซื่อสัตย์ขอบใจมากเธอคงจะได้รับรางวัลทั้งในโลกนี้และในสวรรค์ด้วย พระเยซูก็พูดแบบนี้แหละครับ นายครับนายมาเร็วๆเถอะครับเขาป่วยครับ ใครป่วย จะให้ผมไปตามหมอไหมครับท่าน ใครกันล่ะที่ป่วย คนใช้คนสนิทของท่านไงล่ะครับ อ๋อส่งคนไปไม่เธอไปตามหมอมาด้วยตัวเองเร็วๆเข้านะ ทาสของคุณเป็นอัมพาตนะไม่มีหวังเลยครับนี่ยังดีที่เป็นแค่ทาสนะครับ แต่ผมก็เอ็นดูเขามากครับเขามีหวังที่จะหายไหมครับ ไม่มีทางเลยเสียใจด้วยนะครับเอาละผมไปก่อนละ เขาจะต้องไม่ตายเขาเป็นคนดีพระเยซูจะต้องรักษาเขาได้ขอให้พระองค์มาที่นี่ไม่ได้ฉันเป็นชาวโรมันเป็นทหารพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ฉันเป็นคนบาปมันไม่สมควรที่พระเยซูจะมาบ้านฉันแต่พระเยซูไม่จำเป็นต้องมาเพียงแต่ตรัสเท่านั้นแหละฉันจะส่งคนไปหาพระเยซูแต่ใครล่ะในบ้านนี้ที่จะสำคัญพอที่จะไปหาพระเยซูและดีพอที่จะไปอยู่ต่อหน้าพระองค์รู้แล้ว ฉันจะขอร้องให้ผู้ปกครองโบสถ์ไปเขาคงจะไปแทนฉันได้เพราะฉันก็เคยดีต่อครับ ผมเสียใจด้วยครับแต่อาจารย์ไม่อยากให้ใครรบกวนครับ เราเป็นผู้ปกครองของโบสถ์เมืองคาเปอร์นาอูมเราต้องขอพระเยซูเดี๋ยวนี้นี่เป็นเรื่องด่วนเรื่องสำคัญมาก ท่านผู้ปกครองตกลงครับท่านเข้าไปได ้พระเยซูมีทาสของนายทหารโรมันคนหนึ่งเจ็บหนักอยู่ที่เมืองคาเปอร์นาอูมใกล้จะเสียชีวิตแล้วเราขอร้องให้ท่านโปรดไปกับเราที่บ้านนายทหารและช่วยรักษาทาสของเขาน ายทหารเหรอ ใช่ครับท่านแต่ทหารคนนี้น่ะแตกต่างจากคนอื่นครับเขาเป็นคนดีเป็นเพื่อนของเราเขาช่วยเราสร้างวิหารด้วยครับ ตกลงเราจะไป นายครับนายพระเยซูกำลังมาที่นี่ครับ มาที่นี่เหรอ เวลานี้คงอยู่ไม่ไกลจากที่นี่หรอกครับ พระเยซูจะต้องไม่มาที่นี่ฉันไม่มีคุณค่าพอที่พระองค์จะต้องมาถึงบ้านฉันจะต้องยับยั้งพระองค์ฉันจะไปเองไม่ได้ฉันไม่ควรจะไปอยู่ต่อหน้าพระองค์นี่เพื่อนนายช่วยไปยับยั้งพระองค์ได้ไหม จะให้ฉันพูดกับพระองค์ว่ายังไงอ่ะ บอกพระองค์ว่าฉันต้องการความกรุณาและความช่วยเหลือจากพระองค์บอกเขาว่าเขาเพียงแต ่เพื่อนของผมนายทหารโรมันให้มาบอกกับพระองค์ว่าอย่าลำบากเลยเพราะเขาเองก็ไม่มีค่าพอที่พระองค์จะต้องไปถึงบ้านของเขา แต่พระเยซูก็ทรงเดินทางต่อไปสู่บ้านของนายทหารโรมันจนกระทั่งนายทหารพบกับพระองค ์พระเยซูครับผมเองก็ไม่มีค่าพอที่จะมาอยู่ต่อหน้าท่านแต่ถ้าพระองค์เพียงแต่พูดคนใช้ของผมก็คงจะหายผมเองเป็นทหารมีอำนาจหน้าที่เวลาที่ผมสั่งลูกน้องเขาก็ทำตามคำบังคับบัญชาพระองค์เองมีอำนาจเหนือธรรมชาติเหนือโรคภัยถ้าเพียงแต่พระองค์สั่งอัมพาตก็จะหายไปจากคนใช้ของผมแล้วเขาก็จะหายดีครับ จริงๆนะเราขอบอกกับพวกท่านว่าทั่วเมืองอิสราเอลไม่มีใครที่มีความเชื่อท่านนายทหารคนนี้เลย ผมก็เยี่ยนได้แล้วผมหายแล้ว ฉันส่งคนไปหาพระเยซูแล้วเขาก็ให้เกียรติทำตามคำขอร้องของฉันด้วยการรักษาเธอ พระเยซูเป็นคนรักษาผมเหรอครับ ใช่แล้วล่ะ ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าแน่ๆเลย ใช่แล้วล่ะ